سبحانه وتعالى لا مذكرتنا نسوم صلى الله عليه وسلم لقزاه كتكماني هاتونا بودي كوانزا kumshukuru Allah kutukutanisha pamoja katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, na lengo kubwa kukumbushana uhusiana jambo zima la dini yetu. Na vile vile tunasema kwamba karibuni muisi kwamba mbona ndugu zenu, na vile vile tunamkaribisha sheikh wetu, Allah muhifadhi kwa kile ambacho anakusudia kwa siku ya leo kutukumbusha. Kwa hiyo tunahitaji katika hili utulivu, kama watu watulie kwa lengo la kupata faida. Na tunamwombea dua al-akh, Allah mwezeshe azungumze kiasi ambacho atakujaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunasema kwa kumalizia kwamba karibuni muisi kwamba hapa mupo na ndugu zenu masalafi wenzenu. Inshallah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanak Allahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد. ndugu zangu katika imani tuliokusanyika mahala hapa ambapo ni nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kukumbushana baadhi ya mambo yanayofungamana na dini yetu, baadhi ya mambo yanayofungamana na dini yetu. Ukumbusho wangu ni ule ule ambao nautanguliza mara kwa mara, kuwa tusahihishe sana nia zetu, tuzitengeneze sana ikhlasi zetu, kwani amali zikikosekana ikhlasi hukosa kumletea natija inatarajiwa kwa yule mwenye amali hiyo. Kwa hiyo tutengeneze ikhlasi zetu, kwa mimi ninayezungumza na nyinyi pia mlioacha shughuli zenu na taharukati zenu mkakaa na kunisikiliza haya ninayezungumza, basi tujitahidi sana kuziweka sawa ikhlasi zetu ili tupate thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye kujua mkiwa nyinyi hamjui. Aya hii ni mwongozo tosha unaonyesha kuwa tuna wajibu wa kuwauliza wanawachuoni wetu katika mambo ambayo tunatatazika nayo na hatuyajui kabisa, na yale tunayafahamu kwa juu juu kuwauliza wao kwa ajili ya kupata ufumbuzi na ufafanuzi kutoka kwao. Muhadhara huu wa leo ni muendelezo wa hoja za kielimu juu ya shubha na tata zinazoletwa na mahizbi wa kihajuri waliojivesha joho la kiusalafi. Simeanza kuzozana na watu hawa, ni muhimu pia tuwakumbusha nukta ya mzozo baina yetu na wao. Nukta ya mzozo iliyopo kati yetu sisi na wao, wao mahizbi wa kihajuri wanasema kuwa na kuitikadi kuwa taasisi kama taasisi ni bid'a. Hivyo basi wanambidaisha na kumuizibisha kila aliyosajili taasisi au alijiunga na taasisi, wao wanambidaisha na kumuizibisha na kuhesabu kuwa ametenda bid'a, hata kama waliosajili taasisi hiyo ni masalafi na walijiunga ni masalafi na wamejiunga kwa ndugu zao masalafi. Sisi tunawaambia hapana, taasisi kama taasisi sio bid'a, bali inaweza taasisi ikawa ni ya bid'a au ikawa ni taasisi ya kisalafi kulingana na matendo ya wenye taasisi hiyo. Hiyo ndio nukta ya mzozo. Mpaka leo hii hawajaweza kubabadua nukta hizo za mzozo. Nilipoanza mimi kuzungumza hapa, nilizijibu shubha za Hamisi Lahama nane ambazo zilikuwa zinamtatiza na kibabaisha nazo na akiaita mwenyewe maswali yasiyojibika, na kwa lugha ya ufidhuli kuambia watu kuwa haya waende ikulu kana kwamba masalafi wana ikulu. Ni ufidhuli tu ambao uliovuka mipaka. Tulipovunja hoja zile, wakaja tena Hamis mwana wa Lahama akiwa na Taha Bandari Hizbin. Akawaja Hamis Lahama na Taha Bandari ambaye ni Hizbi, wakaja na shubha zingine, baadhi wakakariri, tukazivunja shubha zile. Alikuja na shubha akakariri maneno ya Sheikh Rabii, tukamuelimisha ambaye tuliyamuelimisha katika majlisi ya kwanza, tukalazimika kumuelimisha tena katika majlisi ya pili, na kote alikuzungumza kwa audio zilizonifika mimi, pamoja na kurudia rudia kwake fatawa ya Sheikh Rabii, zile hoja tunazoeleza hajawahi kuzigusa, anaziruka kabisa kama hazioni. Sasa kwenye mhadhara huo alishirikiana na kijana aliyopata malezi ya kikurafi, aliyosoma kwenye shule ya kikurafi pale Ihya kwa Sheikh Hamisi Mtoni Dar es Salaam, kisha akasoma Al-Haramain, ni Taha Bandari. Kwa mara nyingi mimi tangu majlisi ya kwanza nilimpuuza puuza, nilikuwa nikimparaza paraza kwa sababu wadui wake aliyofanya kwa masalafi si jambo lilonishangaza mimi alinishangazi hata kidogo, kwa sababu najua kuwa hakupata kukaa na kusoma kwa masalafi, amesoma na kulelewa na makhurafi wa Ihya pale Mtoni Dar es Salaam, kisha akaenda Al-Haramain. Kwa hiyo wadui wake ule wa kikhurafi dhidi ya watu wa sunna kwa koti la sunna haukuwa unanishangaza hata mara moja. Na ndio maana haraka nilipoanza kumjibu, nilimjibu Hamis Lahama tangu naandika makala kwa njia za kimaandishi, na hata nilipoanza kuzungumza kwa kalima nilikuwa nikimjibu yeye. Na yeye ametahadha ndani nikimparaza paraza kwa mbali. Hilo Hamis Lahama kwa sababu anazozijua yeye au zile azoziita kuwa kupata soko na nyama, akadhani kuwa ni ukosefu wa hoja na majibu ya sawasawa kwa Taha Dandali. Akazungumza kwenye mahadhara wake aliyozungumza hivi karibuni kwa hao wao kile wakizungumza au maneno mfano wa hayo. Basi wananitajataja mimi tu. Taha Dandali ndugu yangu huyu amezungumza mahadhara shafian kafia, anasema hivi. Muhadhara shafia kafia. Sasa leo tunamuonyesha kuwa amisi huo upofu na wewe ule muhadhara ukuwa shafia ni wala kafia, ni muhadhara uliojaa ujinga na upotoshaji wa hali ya juu. Kwa hiyo mpaka hivi leo hatujapata kusikia ndugu zetu wale wakijibu na kuvunja hoja zetu kubwa mbili za kielimu. Kwa sababu kwenye nukta hii sisi tumewasimamishia hoja kubwa mbili na hawajavunja hata moja. Hoja ya kwanza tumewaambia kuwa bid'a ni uzushi katika ibada, yani itikadi, kauli na matendo. Tumewaeleza ndugu hawa Amislahama na Taha Dandali na wengine kuwa bid'a ni uzushi katika ibada, yani itikadi, kauli na matendo au amali. Hoja ya pili tukawaambia kuwa taasisi sio bid'a, taasisi si bid'a, taasisi si ibada. Tukawaambia kuwa taasisi si ibada, taasisi si ibada. Kwa hiyo kuwa si ibada haiwezi kuwa ni bid'a, ila inaweza ikawa ya watu wa bid'a au ya watu wa sunna au ya kisalafi. Sasa namtaka Taha Dandali na Lahama watengue hoja hizi kielimu, wasiruke watengue hoja hizi kielimu, waseme kwamba kuna bid'a nje ya ibada, waseme kuwa kuna bid'a nje ya ibada, watoe dalili za kisheria na nukuu zenye kutegemewa kutoka kwa ulamaa wa umma huu. Hilo moja. Mbili, au waseme kwamba taasisi ni ibada, watoe marejeo kutoka kwa ulamaa wa zama hizi ambao wanaaminika katika elimu yao na dini yao. Au waseme kwamba taasisi ni ibada, watoe marejeo kutoka kwa ulamaa wa zama hizi ambao wanaaminika katika elimu yao na dini yao. Au waseme kwamba vinginevyo hoja hii imewashinda. Vinginevyo hoja hii imewashinda, wasione haya kurudi kwenye usawa. Vinginevyo hoja hii imewashinda na wasione haya kurudi kwenye usawa, kwa sababu arrujulu ila alhaqi fadilatu, kurudi kwenye haki ni jambo bora. Kwa vinginevyo warudi kwenye usawa na wasione haya, wasione aibu, kwa sababu kufanya hivyo ni jambo bora na litawaletea heshima kwenye dini yao. Na jawaba zenu ya Mislahama Taha Dandali, jawaba zenu, majibu yenu msizifiche. Mkiwa mnazungumza msizifiche majawaba zenu, turushieni kwenye namba zetu au waleteeni ikhwa hapa, turushieni. Na Amislahama, una namba yangu, kwa sababu barua zangu nilikuandikia za kutaka munakasha na wewe zote hizo nilikuwa nikiweka na namba yangu ya simu. Kwa hiyo unaweza ukafungua zile barua ukakopi namba ya simu ile ukanirushia mnapozungumza. Msizifiche hayo majawaba yenu, ili tusikie jawaba zenu mnasema nini. Turushie tusikie na sisi kwa mnasema nini. Muhadhara wa Taha wa hapa na Nyamba, muhadhara wa Taha wa hapa na Nyamba tumeupata robo tatu. Ile sehemu ya mwisho imekatwa, mpaka hivi leo hatujapata muhadhara wote kwa ukamilifu wake mpaka hivi leo. Na muhadhara wao wa Ntulihinju, kama natamka sawa, vijiji vya huko sivitambui sawa, na muhadhara wao wa Ntulihinju ni adimu kupatikana. Muhadhara wao Ntulihinju ni adimu kupatikana. Kwa nini wanaificha ili hali tunayejibiwa ni sisi? Wajibu wale waumini wao, wanafijibu sisi. Sasa kwa nini wanaficha? Kwa hiyo turushieni mihadhara yenu. Muhadhara wao wa Mihambwe, muhadhara wao Mihambwe tumeupata, na jawaba yake itakuwa hapa hapa na Nyamba kabla ya Mihambwe, kisha na Mihambwe siku ya Jumapili insha Allah taala. Kwa hiyo siku ya Jumapili tutakuwa na muhadhara hapa hapa na Nyamba, kwa majawaba ya muhadhara wao waliofanya Mihambwe. Na haya tunayosema hapa warushieni kwa namba zao, haya ambayo sisi tunasema pia na nyinyi leo warushieni kwa namba zao, ili wapate, ili wasikie tunasema nini, ili kama wanaya kuvunja hoja wazi wavunje. Nukta ya kwanza leo, mtaanza naye taarifu ya taasisi. Nini taasisi? Mambo haya ya kielimu, taarifu ya bidaa na taarifu ya taasisi, sisi tulitaka tuyanyambue pale pale au pale kwenye munakasha, kwa ushahidi wa vitabu vya kielimu na sauti za wanawachuoni. Tunataka tuyanyambue pale kwenye munakasha kwa ushahidi wa vitabu vya kielimu na sauti za wanawachuoni, ili kuepuka ubabeshaji huu wa ndugu zetu hawa, Allah waongoze. Ndio maana walikataa kata kata kujadili mambo haya, kwa sababu wanajua hawana elimu nayo. Wanaongea kichwa mchunga na maneno ya kuungaunga, na hawana marejeo ya wanawachuoni. Mpaka leo Mislahama imemshinda kusema maana ya bid'a ipi, ili tuitabikishe na hiyo bid'a anayosema kuhusu taasisi. Anarukaruka Mihambwe kalia kwamba maana ya bid'a akaileta Taha. Sasa Taha bandari aliyopata malezi ya kihurafi pale Hiya Mtoni kwa Sheikh Hamisi, ameleta taarifu ya taasisi katika lugha ya Kiarabu kwenye muhadhara wake, muhadhara wao huo ambao sehemu ya kwanza nilimjibu Amislahna. Taha ameleta taarifu ya taasisi katika lugha ya Kiarabu, na mimi nitamjibu kwa taarifu ya lugha ya Kiarabu. Naenda naye hatua kwa hatua mpaka aelimike ujinga umuishi, mpaka aelimike na ujinga umuishi. Taarifu yake ile ameiokota kutoka kwenye mitandao ya internet. Sijamsikia akitaja vitabu vya kielimu, anasema taasisi ni, yani hajataja vitabu vya kielimu, kwamba taarifu hii amechukua kwenye kitabu gani, cha mwana wa chuoni jani. Sasa anasema hiyo taarifa aliyokota kwenye mitandao ya internet, Taha anasema taasisi ni jengo, shule, shirika na jumuiya, yani kundi la watu. Haya ndio maneno yanasema Taha. Hiyo ndio taarifa yake aliyokota kwenye mtandao wa internet. Ukiwaangalia Taha na ushamba kinafuu kuliko Lahma anaweza atakugugu. Lakini kwa ujinga Taha mjinga zaidi kuliko nani? Lahma. Mwelewa? Kwa uhisbi Taha hisbi zaidi kuliko Lahma. Salama alipita pita kwa watu wa sunna. Taha kwa masufi kwa ansari sunna. Kwa hajiuni. Hizbi, kweo, amna kitu. Asa Taha anasema kwenye hiyo taarifa yake, taasisi ni jengo, shule, shirika, na jumuiya, yani kundi la watu. Akasema, taasisi jumuiya, ndiyo bidaa, kwa sababu ni kundi la watu, lakini taasisi jengo au taasisi shule sio bidaa kwa sababu sio watu. Taha bandari yu. Sasa leo nataka kumuelimisha tu kwamba shule, shirika na alichosajili yeye pale kitabu ni jumuiya kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu. Nenda naye hatua kwa hatua. Kaja taarifa ya lugha ya Kiarabu, tunaenda naye lugha ya Kiarabu. Akisonga mbele mguu tutasonga naye mbele. Husuma baina ya haki na batil ni wenye kuendelea. Sasa jumuiya ni kitu gani? Anasema mwenye kitabu Takmilatul Maadimi al-Arabiyyah cha Ad-Duzi anasema hivi: jumu'iyyatun jama'atun majma'un majlisun wa jumu'iyyatu ahli baladin jama'atun sukkanul qaryati wal madinati. Kwa kitabu Takmilatul Maadimi al-Arabiyyah cha Ad-Duzi anasema hivi: jumuiya ni jamaa, kundi. Majma'u mkusanyiko, majlis kikao, jumuiya ya watu wa mji ni watu wa mji, yani wakazi wa kitongoji au mji. Ufafanuzi sasa. Lahma amekata kundi hapa, wakaenda kujenga msikiti kule. Kwa maana hiyo yeye ni kundi, yeye na kundi lake ni jumuiya. Kwa maana hii ya lugha, tutaendelea hatua kwa hatua. Kwa maana hii ya lugha ya kuwa jumuiyatun, jumuiya, jamaatun ni jamaa, yani kundi. Majlisun, majma'un, majlisun. Majma'u mkusanyiko, majlisun kikao, wa jumu'iyatu ahli baladi na jumuiya ya watu wa mji, jamaatun ni watu wa mji, sukkanul qaryati wal madinati, yani wakazi wa kitongoji au mji. Asalama amekata kundi hapo, wakaenda kujenga msikiti kule. Kwa maana hiyo yeye na kundi lake ni jumuiya. Tumeelewa? Taha alimega kundi pale Kitama, wakajenga na wenzao katika lugha ya Kiarabu, kajenga msikiti na wenzao katika lugha ya Kiarabu. Kundi la Taha ni jumuiya. Tumeelewana eh? Haya. Wa jumu'iyyatun jamrun dhammu al-a'dadi ila ba'dihha wa huwa awwal maratib 'ilmi al-'ilm al-hasab. Jumu'iyya ni jamu kukusanya, yani kuunganisha idadi ya vitu kwenye idadi nyingine, nayo ni mwanzo wa hatua za elimu ya hisabu. Kitabu kile kile Takmilatul Maajimil Arabiyyati. Kwa hiyo kukusanya sadaka, zaka, kukusanya watu ni jumuiya. Je, wale wanatokaje? Kuwasa jumuiya yana mslama na kundi chake. Kwa maana hii anatokaje kwamba si jumuiya? Taha Bandari na watu wake walianza na fikra ya kuswali na viatu msikitini, wakamega kundi kwa sababu hiyo, mpaka yale yaendelee baadaye. Anatokaje kuwasi jumuiya? Yaani kuna mtu akaa sema na shirika sio? Tuelewa? Sasa asema sahibu kitabu Takmilatul Maajim la Arabiyyat. Anaendelea kusema jumu'iyyatun ijtima'un yu'qadu kulla usbu'in au kulla jum'atin. Tumeelewa? Sahibu wa kitabu wa Takmilatu Maajimil Arabiyyat anasema jumuiya ni mkusanyiko unayofanywa kila wiki mara moja au kila Ijumaa. Je, wala hawakusanyiki kwenye vikao vyao? Hawakusanyiki kwenye vikao vyao? Kundi la watu hawakusanyiki kwenye vikao vyao? Hawakusanyiki kwenye mihadhara? Hawakusanyiki kila wiki? Katika lugha ya Kiarabu wale ni jumuiya. Dar es Salaam naye ni jumuiya na watu wake. Taha Bandari naye ni jumuiya na watu wake. Sio wametaka wenyewe mambo yakilipa. Wasirusharushe maneno, waende kwa hatua na kwa nukuu za kielimu zinazoaminika. Anasema tena ijtimaiyatun jumuiyatun taifatun minan nasi tataallaf wafqan linidhamin au kanunin. Ijtima, mikusanyiko ni jumuiya, kundi la watu linaloundwa kuwafikiana na nidhamu, idara au kanuni, nalo jumuiya. Majma'un jumuiyatun majlisun najwatun. Majma'u jamii jumuiya, kikao, mazungumzo na mashauriano, naye anaitwa nini katika lugha ya Kiarabu? Ni jumuiya. Wale wana vikao vya mashauriano, kwa hiyo katika lugha ya Kiarabu wale ni jumuiya. Tu pamoja Sasa katika mujamu lughati al-arabiyyati al-mu'asirati ya al-doktoru Ahmad Mukhtar Abdul Hamid anasema hivi: jumu'iyyatun mufradun jumu'iyyatu jamu'un masdarun sana'iyun min jam'i. Anasema jumuiya ni umoja wa uwingi, ni umoja na uwingi wake ni jumuiyat, maana yake ni jamu, kukusanya. Kukusanya ni masdar liliyoundwa kutokana na neno jamu. Neno jumuiya linatokana na neno jamu, yaani kukusanya. Ndiyo maana taasisi za kusimamia kheri zinaitwa jumuiya, kwa sababu zinakusanya sadaka au zaka na kuwapelekea wahitaji. Wengine wanakusanya wanafunzi na kuwasomesha Qur'ani na Sunna kwenye markaz au madrasa maalum. Wote hao ni jumuiya katika lugha ya Kiarabu. طائفة تتألف من أعضاء لغرض خاص وفكرة مشتركة، جماعة مجمع مجلس. كوني limeundwa kutokana na wajumbe kwa malengo maalum na fikra shirikish, jamaa, kundi, mikusanyiko. Yaani Lahma na kundi lake wameungana katika fikra moja, wanashirikiana kumnusuru Hajuri. Wale ni jumuiya na wala sio sharti kusajili serikalini. Katika lugha ya Kiarabu sio sharti kusajili nini? Serikalini. Tena wao wana alwara wal baraa. Zaik amejitetea hapa mwenyewe, anasema sisi tuna waraa wa haki Yesu bwana wa milango Jumapili. Haya milango ni nini? Jumapili tuyaweke akiba. Taha naye alihama na jumuiya yake kitama. Fikra yao ilikuwa moja ya kuswali na viatu. Wakaleta faraka na mipasuko kama Lahma alivyoleta mipasuko hapa na Nyamba. Fikra yao moja wote na nini? Mahizbi. Na wote ni jumuiya. Aljumuiyatu alilmiyatu jam'iyatun khairiyatun jam'iyatun ghayatuha alqiyamu bimusa'adati almuhtajin duna muqabil au bimuqabil zahidin. Jumuiya ya kielimu, shule, jumuiya ya heri ni jumuiya ambayo lengo lake kusimamia misaada kwa wenye uhitaji pasina wao kutoa chochote au kwa kulipia gharama za chini sana. Anaelewa kusema daktari, jumuiyatun taasisiyatun مجموعة من الأفراد تنشئ شركة أو اتحادا. جمعية كتاسيسي نكون لواف لوندا شريكة أو أموية. Kwayo shule ni jumuiya inayokusanya watu, wanafunzi na walimu. Na mashirika nayo jumuiya inakusanya watu na kusajili msikiti. Kusajili msikiti kama alivyofanya Taha Bandari, pia jumuiya umekusanya watu wanaitwa bodi ya wadhamini. Hakuna tofauti, vyote hivyo ni jumuiya. Hivyo basi shule, hospitali, shirika na bodi ya wadhamini ya Taha, kundi la Hamislahama na bodi ya wadhamini ya msikiti wa Albani Buguruni ni jumuiya katika lugha ya Kiarabu, na zimekusanya makundi ya watu. Ukiendelea kuitikadi kuwa jumuiya ni bida toa bandari, basi hizbi wa kwanza ni wewe mwenyewe toa bandari na kundi lako hapo Kitama, na wa pili ni Ahamislahama na kundi lake hapa na Nyamba. Sisi tunaendelea na usalafu wetu kwa sababu tunafahamu kwamba taasisi si bida. Na muongo huyu, yani Taha Bandari, alisema eti kuna taarifu ya taasisi katika sheria, halafu hajaileta. Kwenye ile kasa yake alisema kuna taarifu baada ya kuleta taarifu ya lugha, maana mimi nimemletea lugha hatua kwa hatua. Muongo huyu anasema eti kuna taarifu ya taasisi katika sheria, halafu hajaileta. Hiyo taarifu hajaileta. Na msubiri alete hiyo taarifu yake, ni mnyoshe vizuri. Tumeelimishe sawa sawa. Kwa hapa na sisi atutoe kisheria nini? Ah, sikaanza yeye kusema ya lugha nini? Tumemjibu ya lugha kwa rejea za kielimu na ile ya kwake aliyokota kwenye mitandao ya internet. Tunasubiri akija na ya kisheria tumnyoshe sawa sawa na tumeelimishe sawa sawa. Hatua kwa hatua. Tumeelewana? Kwa hiyo mara sasa tumeelewa kwa taarifu ya lugha aliyoleta Taha Bandari ya kuokota kwenye mitandao ya kiinternet. Sisi tumemtajia taarifu ya lugha ya vitabu vya elimu tegemezi katika lugha ya Kiarabu. Yeye ni jumuiya na kundi lake, Taha Bandari ni msalaha wa jumuiya na kundi lake, Buguruni pale kwa Abu Aiman ni jumuiya na kundi lake, Abdara Makrete mwevu asiyojielewa ni nini jumuiya na kundi lake. Tumeelewana? Kuna kadhia nyingine ni kuhusu hali ya Yahya ibn Ali al-Hajuri al-Dhani, mpotevu huyo. Hatuikwepi. Sawa, wao wanarusharusha maneno. Hatuikwepi. Tunataka wangaya hapa kwanza. Huko watakimbia kabisa. Watababaisha maneno, maana tutakuja na rundo ya vitabu na sauti zake. Tunakuja na rundo ya vitabu na sauti zake. Tunaenda nao hatua kwa hatua. Wao wanaruka, wanarusharusha maneno. Kadhia taasisi wenyewe waje kufafanua wenyewe washinda mahali wameingia. Ya hajui na rusharusha maneno kama alivyofanya Hamisi Laha makule Mihambwe. Lakini pia nimemwekea kiporo kwenye kadhia hiyo. Laha mabana, nimekupa kiporo, nitakuja. Taha Bandari akaleta mpya. Akaleta mpya. Naye akadai kuwa bida ipo mbaya kwenye biashara. Taha akajaribu kujitutumua kwenye ule mhadhara wao ambao Uislamu anaita Shafian Kafia. Mhadhara wao leo unaita Shafia Kafia welama. Umpata na nini wewe? Umpatwa na nini? Taha akajaribu kujitutumua kutaka kueleza nini bida, lakini hawezi na hatoweza insha Allah Taala kueleza kwa usahihi nini bida mpaka aachane na uhajuri. Ndio maana ukimsikiliza utamhurumia, anajisokota, anajikoroga kama mtoto mdogo. Huyo Taha Bandari anajisukuta, anajikoroga, anajaribu kueleza maana ya bidaa. Hawezi kueleza kwa usahihi mpaka aache nini uhajuri. Akasema, nanukuu, bidaa ni amali yoyote ile, sawa sawa amali hiyo ni katika itikadi au katika mambo ya matendo au katika kauli au katika akhlaqi au katika muamala au katika miamalati. Maneno tabadalia wala kutaja mwenye kaoko akayapata wapi? Si taarifa bila tuliyosema maneno ya Sheikh Bazi, Imam Bazi, maneno ya Sheikh Nasoe, ya Sheikh Ahmed Saleh Uthaymeen, kadha hii taarifa bila yaka yarusha maneno tu. Baada ya kuarusha maneno hayo ameyachimbua mwenyewe kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika Bukhari na Muslim isemayo. Hadithi kwa Sahih Bukhari na Muslim isemayo na Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Afikezua katika jambo letu hili ma laysa minhu lisilokuwepo, fa huwa raddun ay mardud, atarejeshewa mwenyewe. Na riwaya Muslim akasoma na riwaya Muslim ambaye man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, atakayetenda matendo yote yasiyokuwa katika amri yetu maamrisho yetu, fa huwa raddun, basi yeye atarejeshewa matendo yake. Nani huyo? Taha Bandari aliyopata malezi ya kisufi ya kihurafi kwenye chuo cha Ihya Mtoni Dar es Salaam, akaja na ukurafi wake ule atakowafanyia wadui masalafi kwa kote la usafi. Amjui ya mambo ya ukurafi? Kwa nini najua mpata wapi ya bara tu salafi usalafi amsoma bwana? Ni Ihya mafurafi Mtoni kule. Jawabu sasa, jawaba kwa Taha Bandari. Tunamuelimisha Taha Bandari kwamba makusudia ya hadithi hii tukufu ni kukataza uzushi katika ibada, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema fi amrina, yani kuzua kwenye ibada. Neno amru muradi wake ni dini, kama ilivyothibiti katika riwaya nyingine kwenye sherehe sunna ya Imam al-Baghawi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man ahdatha fi dinina, atakayezua katika dini yetu, ma laysa minhu fa huwa raddun. Kwenye neno dini muradi wake hapa ni matendo, yaani ibada, kama ilivyofahamika na kauli ya Allah isemayo kul inni, sema Muhammad mimi umirtu an a'budu Allah, nimeamrishwa ni muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlishan lahu din, hali ya kumtakasia yeye ibada, hali ya kumtakasia yeye nini? Ibada. Hivyo basi bida katika sheria ni kuleta uzushi katika matendo ya ibada. Tumeelewana? Naweka akiba kidogo, akirudi tena nitakuja kumuonyesha au ujuhi za bida zinavyokuwa katika mambo sita. Leo naweka akiba, akirudi nitarudi naye. Ujinga wa Taha Bandari, ujinga wa Taha Bandari. Amesema bida ni amali yoyote ile, sawa sawa amali hiyo ni katika itikadi au katika mambo ya matendo au katika kauli au katika akhlaqi au katika muamala au katika miamalati. Mnaona ujinga Taha Bandari? Mnaona jamaa maneno yake? Hawa watu jamani hawajui bid'a, wallah hawajui bid'a, hawajui maana halisi ya bid'a, hawajui. Ndiyo maana wameingia katika bid'a ya uhajuri. Laiti wangelijua bid'a ni kitu gani na madhara yake ni yepi, wangeachana na hajuri mara moja na kumlilia Mola wao kwa toba na istighfar. Msikizeni Taha ila audio yake, anasema bid'a ni amali yoyote ile. Ina maana hata kwenye ujenzi wa nyumba, sinasema amali yoyote ile. Ina maana hata kwenye ujenzi wa nyumba na barabara, kuna bida. Si anaelewa ala jisemea tule. Jamaa jinga lile. Hatari sana. Eh? Kile kilemba kaga rueshi lile. Sasa wale wanaona wana mavilemba alafu akawa wajinga ni madarueshi. Sasa maneno yake haya ina maana hata kwenye ujenzi wa nyumba, barabara kuna bid'a. Na kwenye kilimo pia kuweka salfa, biashara maua, anasema kuna bid'a. Si amali yoyote ile. Mwenye anasema ni amali yoyote ile. Mmeona ujinga wake huyo mtu? Eh? Hii ni hatari wallah. Ndio maana kila kitu kwao wao ni bid'a. Hawajui maana ya bid'a sahihi sawa sawa, hawajui. Sikizeni Taha anasema katika akhlaqi au katika muamala au katika miamalati, mmemsikia? Anasema eti kwenye muamala kuna bid'a, yani kwenye biashara kuuza au kununua, kukopeshana au kulipa madeni kuna bid'a. Kwa maelezo haya Taha. Ndio maana tukamwambia Taha. Ndio maana tukawaambia kwamba taasisi si bid'a. Biashara sio bid'a wewe Taha. Wacha ujinga wewe Taha. Bid'a inakuwa kwenye ibada sio kwenye biashara. Ndio maana tukawaambia kwamba taasisi sio bid'a kwa sababu taasisi sio ibada. Unaona sasa anasema kwenye muamala kuna nini? Bid'a. Huu ni ujinga. Huu ni ujinga wa Taha Bandari. Sheikh Ibn Baz rahmahullah ta'ala anasema hivi kuhusu bid'a. Aliulizwa swali, mata yusafu al-amalu bi annahu bid'atun fi shar'i al-mutahhari, ni muda gani matendo yanaitwa kuwa bid'a katika sheria tukufu? Wa hal itlaqu al-bid'ati yakunu fi abwab al-ibadat faqat am yashmalu al-ibadati wal-muamalati? Naje matumizi neno bid'a inakuwa kwenye milango ya ibada peke yake au inakusanya ibada na miamala? Ibn Baz rahimahullah ta'ala aliulizwa hivi, kisha akajawabu akasema, akasemaje? Al-bid'atu fi shar'i al-mutahhari, bid'a katika sheria takatifu, hiya kullu ibadatin ahdathaha an-nasu, ni kila ibada iliyozushwa na watu. Laisa laha aslun fil kitabi wala sunnati, ambayo haina asili kwenye kitabu wala kwenye sunna, wala fi amali al-khulafa al-arba'ati ar-rasidin, wala kwenye sunna ya wale ama haina asili katika kitabu wala kwenye sunna wala kwenye matendo ya makhalifa wanne waongofu. Kisha Ibn Baz rahimahullah akaendelea kusema liqauli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd muttafaqun ala sihhatihi. Kwa hiyo akasoma ile hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam na akasema bid'a inakuwa katika nini? Ibada. Kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa kaulihi. Akaendelea kusema na kauli yake mtume sallallahu alayhi wa sallam isemayo, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Akhrajahu Muslim fi sahihihi. Wa kauluhu sallallahu alayhi wa sallam fi hadithi al-irbad. akaendelea Ibn Baz kusema na kauli yake Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi ya Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawadi wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسنده بسند صحيح والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ابن باز كذلك حديث زوجة تاتس كيونيشا أكيشا اسمى بدا نكتك نيني إبادة وليزوة واتو كتك إبادة كوي حديث زوجة bida ipo katika ibada kwa maelezo ya wanawachuoni ambao ni Imam Ibn Baz. Kisha anaendelea Ibn Baz anasema watutlaqul bid'atu fi lughati al-arabiyyati ala kulli muhdathin ala ghairi mithalin sabiqin. Neno bid'a katika lugha ya Kiarabu linatumika kwenye kila kitu kilichozushwa pasina mfano kabla yake, lakin la yataallaku biha hukmu al-man'i, lakini bid'a katika lugha haifungamani na hukumu ya kata, ya katazo. Idha lam takum min al-bid'i fi ad-din, endapo haitakuwa ni katika uzuku, haitakuwa ni katika uzuku, haitakuwa uzushi katika dini. Anaendelea kusema Ibn Baz, amma fil muamalat, amma katika muamalati, amma kwenye muamalati, fama wafaka shar'a minha, amma katika miamala, fama wafaka shar'a minha fahuwa aqdun shar'iyun, ni kwamba ile inayowafikiana na sheria inakuwa ni miamala sahihi ya kisheria. Wama khalafahu, na hiyo inayopingana na sheria, fahuwa aqdun fasid, inakuwa ni miamala batili. Ibn Baz anasema wala yusamma bid'atun fi shar'i, na wala haiitu bid'a katika sheria, li'annahu laysa min al-ibadati, li'annahu laysa min al-ibadati. Ibn Baz anasema kwa sababu miamala sio ibada. Tunaelewana? Mmeona za maneno ya Sheikh Ibn Baz yapo kwenye kitabu hichi, yapo kwenye kitabu hichi hapa ukurasa wa 51, nimeweka mpaka alama, yapo kwenye kitabu hichi ukurasa wa 51. Chukueni muangalie, chukua Abu Fauzani muangalie, au wengine chukue waangalie haya maneno, chukueni muangalie. Na kama Taha anataka kuhakiki, mpeni asome, atakuhakiki kwamba bid'a haipo kwenye muamalati, mpelekeeni akasome, alafu sisi atuletee hicho kinachosema bid'a haipo kwenye muamalati. Chetu hicho hapa Ibn Baz. Tumeelewa? Sisi tuliwaambia kwamba taasisi sio bid'a, kwa sababu taasisi sio ibada, na kisichokuwa ibada hakiwezi kuwa bid'a. Tuliwaambia hivyo. Lakini bahati mbaya ndugu zetu wale hawakuelewa, kwa sababu walikunywa maji ya bendera ya ubishi. Ni vipofu wale, hata wayaletee vitabu elfu hawataki uongofu. Bida imewalevya, na pale walipo wanajiona ni ulamaa. Wale ndio maana hawana haja na miongozo ya wanawachuoni wakubwa. Mtaje kitabu kwa majumuu tu inapatikana, si lazima kiwechi. Akitaka yeti ambaye ad-duraru athariya min fatawa al-baziyya muntaqat min majmu'i fatawa maqalat mutanawiya ya Sheikh Ibn Baz, ukurasa wa 51. Lakini kama huna hicho majmuu fatawa Ibn Baz, ambapo pia nina wasiwasi huna. Sawa? Ni vipofu wale. Hata waletee vitabu 1000 hawataki uongofu. Bida iliwalevya. Wamelewa pale walipo na bida. Na pale walipo wanajiona ulama. Na ndio maana hawana haja na miongozo wanachuoni wakubwa kama hawa. Hawana haja miongozo wanachuoni wakubwa kama hawa. Sasa angalieni hapa Sheikh Ibn Baz anasema miamala haiitwi bid'a. Miamala haiitwi bid'a. Kwa nini si bid'a? Sheikh anasema kwa sababu sio ibada. Twaha anawaingiza shimoni. Wale wanawaambia miamala ni ibada. Ina maana kwa itikadi yao ya Twaha na wenzake kina Rahma, kwa itikadi yao wale kwenye biashara kuna bidaa. Na itabidi sasa wakisafiri wasipokee tiketi, ni bidaa. Sawa, ni miamala tu wasio na bidaa. Risiti madukani huko ni bidaa. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake waliuza na kununua bila risiti, na walisafiri bila tiketi. Jamani, mmeona ujinga wa Taha? Ujinga huu ameuzungumza pale msikitini kwa msilahama, na mashabiki wakimshangilia, hawajui anawapeleka shimoni. Hawajui zama wazee wa watu wale na vijana na watoto wadogo. Hawajui kwamba Taha bandari anawapeleka shimoni, wakashangilia. Kisha Taha huyo, Taha mjinga, Taha mjinga aliyopata malezi ya kihurafi pale Ihya, akaleta maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kuelezea bid'a ambayo inafaa kwa bidaisha watu ipi? Yakaleta maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ambayo inafaa kwa bidaisha watu bid'a gani, bid'a ipi? Amesema Sheikh